لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پیش خدمت ہے سلسلہ ولیوں کے سلطان. روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ مدنی چینل پر گیارہویں شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس سلسلے کو بھی دیکھا کرتے ہیں. ولیوں کے سلطان شہنشاہ جیلان صاحب فیضان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کو بیان کرنے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں. روزانہ ہی نیا موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مختلف بات آپ کو بتائی جائے. آج دنیا بھر میں, تقریباً اکثر دنیا کے ممالک میں سیٹرڈے نائٹ ہے اور چھٹی کی رات ہے, کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے دنیا کے تقریباً ممالک میں. تو آج وہ عاشقان رسول جو الحمدللہ ولیوں کے سلطان سلسلہ دیکھ رہے ہیں, وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ نیکی کے کام میں, ذکر خدا اور ذکر اولیاء میں اپنی رات کو بسر کر رہے ہیں. ورنہ آج کی رات دنیا بھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ عموماً اس کو برے انداز میں گزارا جاتا ہے, اور کل چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو آج کی رات ہلڑ بازی اور طرح طرح کے الٹے سیدھے کام اور گناہوں بھرے سلسلے بھی جاری ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, مدنی چینل ہمارے پاس ہے, ہم سلسلوں کے ذریعے, ان اجتماعات کے ذریعے علم دین بھی سیکھتے رہتے ہیں, ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ, ذکر اولیاء بھی کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے پیر اور مرید. پیر ایک دنیا بھر میں مشہور لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, پیر کون بن سکتا ہے, پیر کو کیسا ہونا چاہیے, پیر کے حقوق کیا ہے جو مرید پر لازم ہے, اسی طرح مرید کیسا ہونا چاہیے اور مرید پر کیا حقوق ہیں اپنے پیر کے, یہ بھی, اور مرید کے حقوق پیر پر کیا ہیں, یہ بھی انشاءاللہ کچھ ہم بیان کریں گے. بیعت کا ثبوت قرآن و حدیث سے, بیعت کس چیز کا نام ہے, اس حوالے سے بھی ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. اور یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے پیر اور مرید, اس کا احاطہ ایک سلسلے میں کرنا یہ ناممکن سی بات ہے, لیکن کچھ بنیادی باتیں, کچھ واقعات, اور پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے پیر ہیں, اپنے مریدوں سے کیسی محبت کرتے ہیں, کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہوں گے. آپ کی کالز بھی ہوں گی, روزانہ کی طرح نعتیں بھی ہوں گی, تلاوت بھی ہوگی, اور غوث پاک کی منقبتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے نمبرز آپ کے اسکرین پر چلائے جائیں گے, آپ انہیں فالو کیجئے اور ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کی بات, آپ کی فرمائش کو ہم کوشش کریں گے کہ ضرور پورا کریں. آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں توجہ ادب کے ساتھ, پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید بات کریں گے, آپ کو نعت بھی سنائیں گے, مگر یہ سب کچھ اچھی اچھی نیتوں سے کرنا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے, علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, ہو سکا تو دوسروں تک پہنچائیں گے, انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کریں گے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پائیں گے. سمری اگر بیان کی جائے کہ آج کیا کیا بیان ہوگا, عمران بھائی کیا بتائیں گے آپ ناظرین کو, آج کیا کیا بیان ہوگا خلاصہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ اپنے سلسلے میں جن باتوں کو ہم اپنے زیر بحث لے کر آئیں گے, ان میں سے یہ بھی ہے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے, پیر کامل کی شرائط کیا ہے, دوسرا یہ کہ مرید کامل کون ہوتا ہے, مرید کامل کی شرائط کیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ مرید کامل سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی بیان کریں گے. پیر کامل سے کیسے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیری مریدی کا جو ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے, اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیں تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ساتھ الحمدللہ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عارف بھائی سے نعت سنیں گے آغاز میں. عارف بھائی کیسے ہیں آپ؟ کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ سلسلہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ مصروف ہو گئے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے اور بار بار مدینہ دکھائے. بارہویں شب میں بھی آپ کی زیارت نہیں ہوئی, 12 ربیع الاول کی اجتماع ذکر مدنی شریف حاضر تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 11ویں شریف کے اجتماع میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. چلیں کیا نعت رسول مقبول میں کیا سنا؟ کلام انشاءاللہ منتخب کیا ہے, عطا کیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام, جو کہ یوں سمجھ لیجیے منقبت کی صورت میں ہے. کتنے ہی زائرین بغداد معلہ حاضر ہو چکے ہیں اور کچھ زائرین اب بھی رکھتے سفر باندھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ان کی بارگاہوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا پیارا کلام تحریر کیا, پیش کر رہا ہوں. مسافر بغداد کے مسافر کس دا یا پیر سے آزم قسمت کھلے گی کس دا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعا کرنا کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعا کرنا دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کرنا کلام کہنا پھر خوب مسکرا کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. ماشاءاللہ بہت خوب. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. الحمدللہ کثیر عاشقان غوث اعظم بغداد معلیٰ کے سفر پر ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو بغداد معلیٰ کی حاضری دیتے ہیں. غوث پاک کے دربار کو دیکھنا انہیں میسر ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں عاشقان رسول ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں دربار غوث اعظم جانے کے لیے. اللہ تعالی ہر عاشق غوث پاک کو دربار غوثیت مآب دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. سلسلہ ہے ولیوں کے سلطان. آج موضوع ہے پیر اور مرید. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے مبلغین تشریف فرمائے, ہمارے عمران بھائی, محمود بھائی, اور آج ہمارے ساتھ ایک زبردست مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں. پہلے ہمارے سلسلے میں آپ نے زیارت نہیں کی ان کی, آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں شعیب بھائی. خدام المساجد کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, مساجد بھی بناتے ہیں ماشاءاللہ, اور آج ہمارے ساتھ بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. مرید اور پیر یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اور پیر یا مرید یہ راہ سلوک پہ چلتے ہیں, یہ جس شعبے سے جس فیلڈ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے راہ سلوک. یعنی کہ یہ ایک راہ ہے, یہ ایک پوری دنیا ہے. اس کے اندر فراڈ بھی ہوتے ہیں اور اس میں مقام پر پہنچا بھی جاتا ہے. حقیقتاً رب تبارک و تعالیٰ تک بندہ پہنچتا ہے اور اس میں بعض اوقات لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں والی بات بھی ہوتی ہے کہ پیری مریدی کے نام پر بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو دھوکے بازی بھی کی جاتی ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج ہم گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو کہ کیسا پیر ہونا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے, اور کیسی شخصیت ہونی چاہیے, وہ اس میں کیا شریعت نے شرائط رکھی ہیں کہ جو اس کے اندر ہوں تو اس کے ساتھ بیعت کرنا جائز ہوگا. لیکن بنیادی طور پر جو چیز ہے اس پورے شعبے میں, اس راہ سلوک میں جو کہ پیر کے ساتھ مرید رکھتا ہے, وہ بنیادی چیز ادب ہے. ادب کے بغیر جو ہے نا یہ پورا معاملہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیکار ہے. ادب, عقیدت اور ارادت یہ چیز ایسی ہے کہ بندے کو جوڑے رکھتی ہے اور وابستہ رکھتی ہے. اور جو بے ادب ہے نا وہ کبھی بھی منزل نہیں پا سکتا ہے. بے ادب کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, با ادب ہی بلند نصیب پاتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ ایسے مؤدب, اور چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ہو, چاہے وہ بزرگوں کا ادب ہو, چاہے وہ اپنے شیخ کا ادب ہو, وہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے. اور اس طرح کی مثالیں اور واقعات انشاءاللہ ہم آج آپ کو بیان کریں گے, بالخصوص ہمارے بزرگان دین کے جو ادب کے واقعات ہیں. جیسے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی بچھونے پہ تشریف فرما ہوئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی کاغذ ہے. دیکھا گیا تو واقعی کوئی کاغذ تھا, آپ اس لیے وہاں پر بیٹھے بھی نہیں, اور جب تک بیٹھے تھے تو بے چینی کی کیفیت میں تھے. کہ ایک کاغذ جو سادہ کاغذ ہے وہ آپ کے نیچے ہے, آپ اس کا بھی ادب فرمانا ہے کہ کاغذ پر اللہ کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے, رسول کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے, کاغذ پر علم دین لکھا جاتا ہے. تو یہ اولیاء ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کا ادب اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا, سادہ کاغذ کا بھی یہ ادب کرتے تھے. اور یہ کرامت بھی ہے کہ اللہ والے کو پتا چل گیا بچھونے کے نیچے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا مرید بننے کی سعادت عطا فرمائے. اور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ اس صدی میں, اس دور حاضر میں میرے پیر و مرشد, ایک بہت بڑی تعداد کے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں. آپ واقعی کامل پیر ہیں اور آپ نے وہ تمام شرائط بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہیں جو ایک پیر میں ہونی چاہیے. اسی طرح الحمدللہ بے شمار مشائخ کرام ہیں, پیران عظام ہیں کہ جو کامل پیر ہیں اور اپنے مریدین کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا کام فرماتے ہیں. لیکن پیر کی بنیادی طور پر شرائط کیا ہیں اور پیر شریعت مطہرہ کس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ ویلڈ پیر اس وقت ہوگا جب اس میں یہ شرائط پائے جائیں, اس حوالے سے عمران بھائی آغاز فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر کی شرائط بیان کرنے سے قبل بیعت سے متعلق کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم جب موجود ہے تو پھر پیر کی کیا ضرورت ہے, جب اسی طرح اپنا اللہ کا کلام موجود ہے اس کی پھر پیر کی کیا حاجت ہے. اس پر پھر چند آیت کریمہ بھی بیان کی جاتی ہیں, جیسے کہ یہ آیت کریمہ بھی یہ کہا جاتا ہے الیس اللہ بکافی عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو کافی ہے تو پھر پیر کی کیا حاجت ہے. تو اس کی طرف آنے سے پہلے تو میں اس طرف جاؤں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ بھی پھر بیان کر دی جاتی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ میرے لیے کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. اس طرح کے مفہوم کی جو آیات کریمہ قرآن میں بیان کی جاتی ہیں ان کو بیان کر کے اس طرف لایا جاتا ہے کہ جب یہ چیز کافی ہے تو پھر پیر کی کیا حاجت ہے, اس طرح بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ مسلمانوں میں سے افضل ترین کامل ترین کے مسلمان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے قلب اثر پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے, ان کا طرز عمل ان آیات مبارکہ کے بارے میں اور ان کا طرز عمل اپنی زندگی کے اندر کیا تھا, ذرا اس کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے, تو جس طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, ہم سے ہزاروں کروڑوں درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے. پھر آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں, تابعین ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کا کافی ہونا ان لوگوں کے لیے ہے, ان نیک اور پاک باز ہستیوں کے لیے ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے, آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا. اب اگر اللہ تعالیٰ کافی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں, حضور علیہ السلام کئی معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. جی آپ غزوات کو دیکھ لیں, کسی غزوے کی تیاری ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے, صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ حضور علیہ السلام مشورہ فرمایا کرتے تھے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے بغیر مشورے کے بھی سرکار علیہ السلام جاتے تو فتح یاب ہوتے, اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا اور کامیاب ہوتے. مشورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا, پسند فرمایا. قرآن پاک میں اس کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے, ان لوگوں سے مشورہ کیجیے. بالکل. اور پھر مشورہ تو چلے دور کی بات, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی میدان کارساز میں جاتے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کافی ہوتا اور مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ ہونا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. جی اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کا طرز عمل اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو دور کروانے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے. جی پھر اس کے بعد ہم آئے صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف. صحابہ نے اگر دیکھا جائے, اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا, کبھی یہ نہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کافی نہیں ہے. بلکہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے استفسار فرمایا, پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ابقیت لاہلی اللہ و رسولہ، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، حالانکہ ہم سے زیادہ اللہ کا کافی ہونا صدیق اکبر کے لیے ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر کامل نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید کامل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر ہیں، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے، انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کی تعلیمات یہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابقیت لاہلی اللہ و رسولہ، میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے، الیس اللہ بکافی عبدہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا یہ آیات مبارکہ صدیق اکبر کے پیش نظر نہ تھیں؟ جی، صحابہ اکرام کے پیش نظر نہ تھیں، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے پیش نظر نہ تھیں؟ قرآن کریم میں اگر اور مقامات پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مسلمان جو آپ کے پیروکار ہوئے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہ عطف ہے، معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا کرتا ہے، یعنی واو سے پہلے جو ہے اور واو کے بعد جو ہے دونوں ایک ہی حکم میں ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے اللہ کافی ہے اور مسلمان بھی کافی ہیں، اب بات یہ آتی ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر مسلمانوں کا کافی ہونا کس معنی میں ہے، مسلمانوں کی ضرورت کس معنی میں، کس معنی میں ہے؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہی ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ظاہری طور پر اگر ان سے مدد لی جائے، ان کے ساتھ ہوا جائے، تو ان کا کافی ہونا، ان کی ضرورت ہونا، یہ اللہ کے کافی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جو نبی ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن جو نبی کے امتی ہیں، جو سرکار کی امتی ہیں، وہ صدیق اکبر نے ہمیں یہ بتا دیا، وہ یہ کہا کریں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب آتے ہیں بیعت، جی ارشاد فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بھی یہ ان اولیاء کے در پر آنا یہ بھی ضروری ہے، اس کی ضرورت بھی ہے ہمیں۔ سیدی اعلیٰ رحمان اسی آیت کے جواب میں نا، علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ، ہماری جو رحم پائی فرمائی ہے اس میں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ، کیا میں اپنے بندوں کو کافی نہیں ہوں؟ پھر وہ خود ہی فرما رہا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، خود ہی قرآن پاک میں اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ جی، اور پھر سیدی اعلیٰ علیہ رحمان نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کوئی رب تک پہنچ جائے پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جو پیران عظام ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، وہ وسیلہ ہیں۔ پھر اس پر سیدی اعلیٰ نے ایک مثال دی جو بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ شفاعت جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شفیع تو نبی کریم ہی ہوں گے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں حضور ہی شفیع ہوں گے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے والے اور حضور تک یعنی ہمیں لے جانے والے امت کو وہ کون ہوں گے؟ علماء اور صلاحہ۔ تو یوں یہ جو وسیلہ ہے یہ علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ کے خلاف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے ان کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ یہ دنیا جو ہے تضاد نہیں ہے، بے شک یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنائی ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی اسباب ہیں، اسباب ہی ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ تو میں نے ابھی آیت کا جز پڑھا تھا، وہ غلط پڑھ دیا تھا میں نے، اس کو درست کر لیتے ہیں، وہ ہے وشاورہم فی الامر، وہ میں نے غلطی سے کچھ اور الفاظ منہ سے نکل گئے، ایڈیٹر اسلامی بھائی اس کو محمود بھائی نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ بھی مراد ہے، نیک ہستیوں کا وسیلہ بھی مراد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے، آپ نے جو وسیلے سے مراد لیا ہے اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے موضوع کے متعلق بھی آپ فرماتے ہیں کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے یہاں پر وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے غلام بن جاؤ، اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. کیا بات. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اپنا علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہر شخص جو ہے ان کو مانا کرتا ہے. تو بہرحال قرآن کریم کی اور بھی آیات کریمہ اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بیعت کا ثبوت ملتا ہے. بیعت رضوان کو دیکھ لیا جائے، اس کے اندر بھی بیعت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے پیڑ کے نیچے بیعت کی. اچھا. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آیت کریمہ جو ہے کہ ان الذین یبایعون اللہ، جی، جو آپ سے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر بیعت کا تذکرہ ہے. اب یہ شان بھی کتنی بڑی ہے. بالکل. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. کیا بات ہے. ساری بات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو پیر سے مرید ہوا جاتا ہے یا یہ جو پیر مریدی ہے، آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، یہ ساری چیز اسلام کے نعوذ باللہ خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اسلام کے صحیح رستے پر باعمل ہو کر اچھے طریقے سے چلیں. اور اگر یہ غلط ہوتا تو آج تک کے جتنے بزرگ، جتنے اولیاء، جتنے صلحاء، جتنے فقہاء، جتنے ائمہ آئے ہیں، کوئی ایسا ایک تو ہوتا کہ جو بے پیرا ہوتا، جو کہتا کہ بھائی میں مرید نہیں بنتا ہوں، جی مرید بننے کے خلاف لکھتا. باقاعدہ ہر ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی سے مرید ہوئے. لیکن مرید ہونا کس سے چاہیے؟ ہم آغاز اس سے کرتے ہیں، بات شروع ہی ہوئی ہے. مرید ہوا کس سے جائے؟ ظاہر ہے کہ مرید بننے کے لیے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، بندہ کون ہے. شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے لیکن آج کل اس کو بھی پیر بنا لیتے ہیں، اور پھر پیر بنانے کے بعد اس کے خلاف چوں تک نہیں سنتے ہیں، بس اس نے جو بول دیا اس پہ بات ختم ہو گئی. حالانکہ مرید جو ہے وہ کس سے بنا جائے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے ملنے کے لیے گئے جو ولایت کا دعویٰ کرتا تھا. آپ کے سامنے اس نے قبلے کی طرف تھوکا، آپ اس سے ملے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ یہ شخص شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہے تو اسرار الہی پر کیوں کر امین ہوگا. مزید یہ فرمایا، اگر تم بظاہر کسی میں بڑی بڑی کرامتیں دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، تب بھی اس سے دھوکا نہ کھانا جب تک اسے شریعت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لو. ایک رسالہ قشیریہ میں. اسی طرح حضرت قطب ربانی شاہ محمد طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص پانی پر چلتا ہو، ہوا پہ اڑتا ہو، یا کتنا ہی بڑا صاحب کمال ہو، لیکن شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، اس شخص کو با کمال بزرگ نہ جانا جائے، وہ تو کوئی دھوکے باز ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی روحانی ترقی میں حقیقت تک پہنچ جائے اور وہاں اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اور وہ نیچے گرایا جائے تو حقیقت سے نیچے مقام طریقت میں گرے گا، اور اگر طریقت میں کوئی غلطی ہو تو شریعت میں گرے گا، لیکن اگر شریعت میں غلطی کرے گا تو نیچے کا درجہ دوزخ کا درجہ ہے. لہذا سب سے اہم حفاظت شریعت کے امور کی حفاظت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل نظر آئے تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے اور بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں، بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں شریعت کی پابندی نہیں ہے وہ پیر نہیں بن سکتا ہے، وہ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں. پہلی تو قسم آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مرشد اتصال ہو، اس کی پھر آپ نے چار شرائط بیان فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ آپ نے فرمائی کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو. اگر اس کے عقائد ہی خراب ہیں اور اس کے عقائد ہی درست نہیں تو اس کو پیر نہیں بنایا جا سکتا. دوسری شرط آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مسائل کتابوں سے دیکھ کر خود اخذ کر لیں، اپنے مسائل جسے ہم عالم کہہ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہو، اتصال ہو اس کے سلسلے کے اندر. اور چوتھی شرط سید اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وہ فاسق مولین نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اب حال عوام کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس کے جتنے لمبے بال ہیں اس کو اتنا بڑا پیر سمجھا جاتا ہے، جس نے جتنی انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں کے اندر پہنی ہوئی ہیں، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا پیر صاحب ہے, کئی سال سے نہایا نہیں ہو, کئی سال سے نہایا نہ ہو, تیل نہ لگایا ہو, بڑے پہنچے ہیں جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام ہو رہا ہے جی جی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں, جو دلوں کے اندر شیطان کے وساویس آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کو صاف فرماتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں یعنی پیران عظام جتنے بھی گزرے ہیں, یہ تمام کے تمام پیران عظام اور اس دور کے اندر جتنے بھی مشائخ ہیں, وہ تمام کے تمام مشائخ اپنے مریدین کی دل کی صفائی کرتے ہیں. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ لیجئے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے انسانوں کی الحمدللہ اصلاح فرمائی ہے. تو پیر بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح ہے, بالکل اپنے دل کی اصلاح ہے. ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے اور باطن بھی اچھا ہو جائے. لیکن فی زمانہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, اب ہم نے کسی سے تذکرہ کیا, اس نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ اگر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہو جاؤ گے تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو یہ جتنے بھی پریشانی کے معاملات ہو گئے, رشتے نہ ہونے کے معاملات ہو گئے, بندش کے معاملات ہو گئے, یہ تمام کے تمام ضمناً ہیں, لیکن اس کے بھی فوائد ملتے ہیں, فوائد ملتے ہیں, لیکن مقصد حقیقی جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے, وہ آخرت ہونی چاہیے. ابھی ہمیں یہ سنت مدنی مذاکرہ کچھ دو تین دن کے لیے چل رہا تھا جی, آپ نے فرمایا ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں کسی اور چیز سے مرید ہوں. آپ کا مائک کام نہیں کر رہا ہے امین بھائی کا مائک صحیح کرے یار, کیا ہو گیا؟ چلے ایک شخص امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی مذاکرہ, جلال برداشت نہیں کیا مائک. ایک شخص نے وہ آ کر امیر اہل سنت سے عرض کی کہ میں کسی اور سے مرید ہوں, مجھے اب آپ سے بیعت کرنی ہے. اچھا, اس لیے کہ میں نے ایک کام دیا ہوا ہے پیر صاحب کو میرے, وہ اب تک میرا کام نہیں ہوا ہے. اچھا, لہٰذا اب میں آپ سے بیعت ہو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ کام تو میں بھی کرنے کا نہیں ہوں تمہارا. اچھا, یعنی آپ نے ایک چوٹ لگائی, یعنی ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ پیر ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کے لیے پیر نوٹ چھاپ کر دے وے, پیر بونڈ کے نمبر بتاوے, پیر پرچیوں کے نمبر بتاوے, پیر یہ بتاوے کہ یہ میچ جیتیں گے یا ہاریں گے. یعنی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ پیر اس کے لیے, حالانکہ پیر اس کے لیے نہیں, جو آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے پیر ہے, پیر آخرت کے لیے. ماشاء اللہ کوٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے آج تو, خیریت ہے نا؟ سردی لگ رہی ہے باب المدینہ, سردی بھی بڑھ گئی ہے, وہ دعوت میں بھی تھے. اچھا ماشاء اللہ, کچھ کال لیتے ہیں محمد بھائی کو بھی دیکھا تھا جی, کال دے دیجیے. میرا نام محمد سیان اتاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اشفاق انکل, یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا کیا نام تھا؟ جاری رہے گا ان شاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پیر صاحب کا نام حضرت ابو سعید مخزومی غالبا, حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی, مخرمی بھی کہا جاتا ہے, بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے, جو ہم شجرے میں بھی مصرا پڑھتے ہیں اس میں انہیں کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد ہے قادری کر, یہ بھی سوال تھا مدری مذاکرہ میں اٹھا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اپاری ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. سلطان الاولیاء سلسلے کے اسلامی بھائی, یہ بتا دیجیے غوث الثقلین کے کیا معنی ہیں؟ غوث الثقلین کے کیا معنی ہے؟ ہاں بھائی, ثقلین تسمیہ کا صیغہ ہے, اور ثقلین کہتے ہیں انسان اور جنوں کو. اچھا, تو ان دونوں کے غوث, ان دونوں کی مدد کرنے والے. سبحان اللہ, ثقلین کیا بات ہے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت بہت اچھا ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. شعبہ آپ سے ایک مدنی التجا ہے کہ آپ وہ یہ نعت سنا دیجئے گا پھر کے گلی گلی تہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام عطار ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عارف بھائی سے گزارش ہے کہ غوث پاک کی یہ منقبہ سنا دیں. تمہارے در سے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. ماشاء اللہ. اگلی کال. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ اشفاق بھائی ولیوں کے سلطان بہت ہی ماشاء اللہ اچھا. ہم انتظار کر کے بیٹھتے مدنی مذاکرہ کے بعد. آپ سے ایک التجا ہے کہ مجھے یہ امیر علیہ سنت کا جو کلام ہے حضور غوث پاک کی سامنے سلامی سنا دے. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. ماشاء اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فائزہ تاریہ اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل مدنی منو اور مدنی منیو کو کیسا مرید بننا چاہیے؟ مدنی منو اور منیوں کو کیسا مرید ہونا چاہیے؟ مدنی منو منیوں کو بھی ایسا مرید ہونا چاہیے جو کامل مرید ہو. کوشش کرنی چاہیے جیسے پیر صاحب کہیں ویسے ہو جائیں. پیر صاحب کو جو اچھا لگے وہ کریں, جو انہیں اچھا نہیں لگتا اس سے بچیں, اور مدنی ماحول میں جو ان کے لیے سلسلے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اور اپنے امی ابو کو نہ ستائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, وہ سچ بولیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے پابند تھے, وہ نماز کے پابند رہیں. تو ایسے سچے مرید بن جائیں انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی اور اچھے ہو جائیں گے. اگلی کال دیجیے. سگے اتار اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی عارف بھائی سے یہ کلام سنوا دیجئے. مجھے مدینے کی دو اجازت. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان اتاری خانے بعد کیسے بات کروں؟ مدنی السلام ولیکم السلام ماشاء اللہ عزیز جاری. ناد خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے مجھے یہ ناشر سنا دیجا. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ, خدا کی قسم چاہیے. انشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ ایک سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. ہم نے سنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈھکوسلے والی بات ہے, یہ خراب بات ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی فرمائیے. شعیب سیدی حضرت امام نے سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مطلقاً کسی بزرگ کو ہی کو نہ مانے, یعنی جتنی بھی مشائخ عظام ہیں جی ان کو نہ مانے, ان کو تسلیم ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ ان کی حاجت ہی نہیں ہے, اچھا تو یہ بات اس شخص پر صادق آتی ہے. اچھا ویسے مطلب اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, آپ کے صحابہ کو مانتا ہے, اولیاء کو مانتا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے مددگار ہیں اور ان کو ماننا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا. اگر کسی کا مرید نہیں بھی ہے, بہرحال بزرگوں سے عقیدت رکھنی چاہیے. اور آج کل تو یہ مطلب یوں بھی سنا نہیں جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ ایک الگ کانٹیکٹ میں یہ بات ہے کہ جب اس زاویے سے بات کی جائے کہ جب جو کسی بزرگ کو نہیں مانتا ہو, جیسے کہ شعیب بھائی نے بتایا, اس وقت یہ کہا جائے گا. اچھا مدنی منوں کے لیے سوال کیا تھا, کچھ امین بھائی مدنی پھول دیں گے؟ مدنی منوں کو کیسا مرید ہونا چاہیے؟ بس یہ کہ غوث پاک کی تعلیمات میں سے کہ بچپن میں ہی ان کو جو ان کی والدہ نے تعلیم دی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے, تو آپ نے جھوٹ نہ بول کر پتہ نہیں کتنوں کی اصلاح کر دی. واہ, ڈاکوؤں کی, یعنی ڈاکوؤں کی اصلاح ہوئی اور وہ ڈاکو سب کے سب تائب ہو کر ایک اللہ کے ولی بن گئے. کیا بات, تو یعنی سچ میں اتنی برکت ہے. عموماً بس بچوں کو تو اگر دیکھا جائے تو اللہ محفوظ رکھے, گھر سے بڑوں کی تعلیم سے ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بیٹا بول دینا ہے ابو گھر پہ نہیں ہے, یا کہہ دینا بیٹا امی سوئی ہوئی ہے. تو یہ سب سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ آ کے بولتا ہے امی کہہ رہی کہ ابو سو رہے ہیں, پھر وہ بھی ان کے بھی ابو نکلتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو پھر بس یہ کہ جو بڑوں کی تعلیم ہوگی وہ چھوٹوں پر اثر کرے گی. اللہ خیر فرمائے. فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ اشعار سنائیں. پھر کے گلی گلی تباہ, فرمائش آئیے. فرمائش تو آپ سے ہوئی, میرے پاس مائک نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ, مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی جائیں کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئے جو اب نصیب کو, چین کہو گواہ کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی, جب تیرے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, سو کھلے رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کے دروازے, محفل نبی جس دم نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی, بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطر ہے, اتنی کیوں معطر ہے, سبز تو سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی گیا کیا دیوانا کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا بات ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولیوں کے سلطان ہیں آپ اور آپ کے نام سے آپ کے فیضان سے سلسلہ جاری ہے ہم نے سنا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے کن چار شرائط کا جامع ہو کہ اس بنا پر وہ پیر بن سکتا ہے اور جب پیر کسی کو بنا لیا جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب مرید کے جو آداب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور مرید کو چاہیے کہ اب وہ پیر صاحب پر نگاہ رکھے اب ان کی طرف رحمت کی نظر پیار کی نظر رکھے اب تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب پیر صاحب پر گویا کہ اس کو اعتماد کرنا ہے اب وہ اسے چلائیں گے اسے چلنا ہے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے اور اگر پیر کامل ہے اور مرید جو ہے وہ کامل بننا چاہتا ہے تو اپنے پیر سے ٹوٹ کر محبت کرے اور ایسی محبت ہو کہ پیر کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ بیعت ہونا اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کے تجھے نکال دوں اس مرید نے عرض کی کہ یہ ہاتھ تو میں حضرت یحییٰ منیری کو دے چکا ہوں اپنا ہاتھ نہیں دیا اور اب دوسرے کو نہیں دوں گا یہ ہاتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری وہاں پر ظاہر ہوئے اور آپ نے اپنے مرید کو باہر نکال لیا ایسے بھی ہوتے ہیں مرید کہ بس اپنے ہی پیر پر نظر ہوتی ہے اپنے پیر کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے پیر جب کامل مل جائے تو پھر مرید کا کیا کام ہے کہ اس کو دیکھے اور اس کے لیے الٹی سیدھی باتیں سوچے. اب جس طرح پیر صاحب چلاتے ہیں ویسے چلنا چاہیے. پیر صاحبان کے حوالے سے تو بات ہوئی, ان کی شرائط بھی بیان ہوئی, مرید کے متعلق اب کچھ بات کرتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دادا پیر تھے. ایک مرتبہ آپ تینوں حضرات جو ہے ایک جگہ جمع تھے, تو سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے دادا پیر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو بوسہ دو. تو آپ نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنے کے لیے جیسے اپنے سر کو جھکایا, تو آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنے کے بجائے اپنے پیر صاحب حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چوم لیا. اچھا, آپ پھر جب اٹھے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے مختار کاکی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, میں تم سے کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کے چومو, اپنے دادا مرشید کے قدموں کو چومو. اچھا, آپ دوبارہ جب قدمین شریفین چومنے کے لیے گئے ان کے, لیکن آپ نے پھر اپنے پیر صاحب کے قدموں کو چوما, تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مختار الدین کاکی, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو تمہارے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. سبحان, تو یہ ہے پیر صاحب سے محبت. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے پیر صاحب سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ اپنے دادا پیر کے قدموں کو بھی چومنے جا رہے ہیں تو دادا پیر کے قدموں کو نہیں چوم رہے, اختیار اپنے ہی پیر کی طرف رخ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا نا, ان سے پوچھا گیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اے فرید, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے قدم چومو, تم پھر میرے قدم چوم رہے ہو. جب یہ بات پرس ہوئی میں کہا حضور میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے قدم ہی آپ کے نظر آتے ہیں. کیا شان ہے, بات چل رہی تھی مرید اور پیر کی نا, تو مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ شوق سے دیکھتے ہیں, مستقل دیکھتے ہیں, وہیں سے پھول ملتے ہیں. بے شک ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب نگران شورا نے فرمایا کہ ایسے ہی جب باپا کی بات پوری ہوئی نا تو نگران شورا نے فرمایا کہ پیر کے عمل کو اپنی اصلاح کے لیے دیکھا جائے, نقل کرنے کے لیے دیکھا, نقل کرنے کے لیے دیکھا جائے, نہ کہ بدلے ٹٹولنے کے لیے. جی, تو باپا کو بہت اچھا فرمان لگا نا کہ ماشاءاللہ. پھر آپ نے فرمایا, یہ اعلی حضرت نے فرمایا, تو آج یہ میں نیسے منہ پہ ہوں, ہاتھ رکھ لیا. اب وہ کیسے کہیں گے یہ میرا فرمان ہے, مگر میں آج اس جگہ پر بیٹھ کر یہ کہوں گا ماشاءاللہ حاج عمران کا جو یہ فرمان تھا. جی جی, اصل میں عقیدت اور طریقت جو ہے نا, یہ میں نے تو حاجی عمران سے سیکھی کہ ماشاءاللہ مرید کیسا ہونا چاہیے اور مرید کو پیر کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے عقیدت ہونی چاہیے, یہ ہم نے تو نگران شورا سے سیکھا. اعلیٰ رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنتے ہیں. سیدی اعلیٰ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, یعنی جب آپ کا نام نامی آتا ہے تو علم کا ایک سمندر, ٹھیک ہے, اور اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کے کتنی زیادہ ان پر آج تک پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں, ایم فل کے مقالے لکھے جا چکے ہیں, ان کے علوم جو ہیں ایک ایک علم پر مستقل جو ہے چیزیں لکھی جا رہی ہیں, ان پر آج تک جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور کام ختم نہیں ہو رہا. جی, اتنے بڑے عالم دین, اپنی جو صدی تھے اس کے مجدد, ٹھیک ہے, اتنے بڑے عالم دین, تو ان کا کیا رویہ تھا اپنے پرانے الزام سے کہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ سیدی اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی علیہ رحمٰ, یہ بھی بدایو شریف کے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے, سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے ہم عصر تھے اور سیدی اعلیٰ حضرت کو ان پر اعتماد تھا. یعنی جن کو پورے ہندوستان پہ, جن پہ سیدی اعلیٰ کو اعتماد تھا, جن کو وہ بڑا عالم سمجھتے تھے, وہ ان میں سے ایک یہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمٰ تھے. تو یہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں جو ہے نا وہ بحث ہو گئی. اب جو ان کا موقف تھا, سیدی اعلیٰ علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ میں تو یہ اس کو ماننے سے انکار کیا کہ ایسا نہیں ایسا ہے. اب مولانا عبد القادر بدایونی علیہ رحمٰ نے کہا کہ چلیے میرے ہاں چلیے سیتاپور میں اتر پردیش میں, تو وہاں ہماری لائبریری میں کتب خانے میں آپ کے جو پیر خانہ ہے مہاراجہ شریف, ان کے ایک بزرگ ہیں, ان کی کتاب رکھی ہوئی ہے عقائد پر, تو اس میں جو میرا موقف ہے نا وہ لکھا ہوا ہے. تو یہ وہاں گئے, وہاں کتاب زبدۃ العقائد نکالی گئی. اب وہ جب کتاب نکالی گئی تو اس میں جو مولانا عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ فرما رہے تھے تو وہی موقف نکلا. اب سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود, علم الکلام کے ماہر ترین عالم ہونے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے اس سے مجھے فرق نظر نہیں آ رہا, لیکن چونکہ یہ میرے پیرانے عزام نے لکھا ہے تو اس لیے میں اپنے موقف کو چھوڑتا ہوں, اس بات کو مانتا ہوں. کیونکہ میرے پیر خانے کی کتاب میں لکھا ہے, پیر خانے کی کتاب میں بزرگوں نے جو لکھا ہے اس لیے میں اپنے موقف کو چھوڑتا ہوں اور اس کو اپناتا ہوں. اور پھر بعد میں سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ پر وہ بات کھل گئی اور آپ نے پھر جو المعتمد المستند کتاب لکھی اس میں وہی موقف لکھا جو پیر صاحب کا, جو پیر صاحب کا وہ موقف تھا. ٹھیک ہے, وہ بعد میں آپ کے وہ دلیل جو ہے وہ سمجھ آ گئی. جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے وہ اس میں یہ ہے نا کہ جو پیر صاحب کی بات ہے وہاں پہ اپنی بات ختم, پیر کی بات پر اپنے مرید کی بات ختم ہو جانی چاہیے. جی پیر صاحب نے کہا ہے اوکے. جی عقل یعنی اس سے پتا چلتا ہے نا کہ عقل کا استعمال بندہ کہاں تک کر سکتا ہے, عقل کی حد کیا ہے. صحیح فرمایا, یعنی عقل کی حد پتہ چل رہی ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں, بہت قابل ہیں, بہت آپ کو آتا ہے, بہت آپ بہت بڑے ہیں, لیکن آپ کی عقل کی ایک حد ہونی چاہیے اور وہ حد ہے جب آپ کے پیر صاحب آپ کو کچھ فرما رہے ہیں تو اس پر آپ کو مزید جو ہے وہ بحث نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو ماننا چاہیے. میں جب سیدی عالت کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا یقین کریں اس وقت ایک دل میں ایک دعا سی اور ایک وہ آ رہا تھا کاش ہم بھی ایسے بن جائیں. اللہ کرے, یقین کریں کہ بس جیسے ہمارے پرستی بڑھ رہی ہے, دلا لاجک اور بس ہر چیز میں بندہ سمجھتا ہے میں عقل کو لوں, اپنی چھوٹی سی عقل کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. جو اپنی عقل میں نہیں آ رہا وہ ڈینائے, اور عقل کی یہ خرابی ہے کہ جو چیز اس میں نہیں سماتی ہے وہ اس کا انکار کر دیتی ہے. تو اب جب کسی کے مرید بن گئے ہیں تو ہونا یہی چاہیے کہ عقل پر ہر چیز نہ ڈٹولے بلکہ اپنے عقل کی کمی تصور کرے کہ میرا پیر جو کر رہا ہے اس کے پاس اس کام کی جائز ہونے پر, اس کے درست ہونے پر اس کے پاس دلیل ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یا مجھے پتا نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے. اس پر جو ہے نا وہ واقعہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت خضر علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے دلیل کے طور پر کہ بعض اوقات جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس میں پوشیدہ حکمت ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ نے اس واقعے کو یعنی جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے تو اس کو اس میں بیان کیا کہ بعض اوقات جب بات چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی لیکن جس کے آپ فالوور بن کے چل رہے ہیں تو یقیناً اس کے پاس کوئی حکمت ہوتی ہے. جب سچا پیر پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد اپنی عقل کی ایک حد رکھیں اور اس کے اندر رہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پیر پر اعتراض نہ کیا جائے, پیر پر اعتراض کرنے کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھے. اچھا, اپنی عقل پر پیر کے اعمال کو نہ پرکھے بلکہ جیسا دیکھے ویسا خود بھی عمل کرنا شروع کر دے. لہذا پیر پر اعتراض کرنا یہ بندے کے لیے زہر قاتل ہے. جو مرید پیر پر اعتراض کرتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کبھی ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا. نگرانی شورا مدد ذلہ العالی نے ایک مرتبہ بیان میں بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ مرید جو ترقی کرتا ہے نا وہ اپنے پیر سے محبت کی بنا پر کیا کرتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, محبت جو پیر سے, جو پیر کے ساتھ اس کی محبت ہے, جتنی محبت ہے اتنی جو ہے اس کے اعمال میں برکت ہوگی, اس کے اعمال میں ترقی ہوگی, اور اتنی جو ہے اس کی محبت کی بنا کی وجہ سے جو ہے وہ مرید ترقیاں کرتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ مقام ولایت پر پہنچ جائے گا. اچھا, اس میں یہ بات, پیر تو پہلے ہی کامل ہے. جی پیر تو کامل ہے ہی, لیکن مرید کو جتنی پیر سے محبت ہوگی اتنی جو ہے اس کے مراتب کے اندر برکت ہوگی اور ولایت کے منصب پر پہنچنے کے لیے آسانی حاصل ہوگی. اس میں یہ وضاحت بھی ہے غالباً کہ پیر کی مرید سے محبت پر وہ ترقی نہیں کرے گا, کیونکہ پیر تو ہر مرید سے محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی, مرید جتنی محبت کرتا ہے نا, مرید جتنی لو لگائے گا اتنا زیادہ آگے بڑھے گا. عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کا قول ہے, اچھا نگران شورا نے اپنے جو بیان, یہ بھی بیان فرمایا کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ. صحیح, کہ جس طرح مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, چاہے تو بٹھائیں, چاہے تو الٹا کریں, چاہے ادھر کریں, چاہے پانی ڈالیں, چاہے پوچھیں, چاہے کفن پہنائیں, مردہ کیا کرتا ہے؟ مرید ایسا ہو جائے, پیر نے کہا اٹھ جاؤ اٹھ جائے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے, چلے جاؤ چلے جائے, آ جاؤ آ جائے, بلائیں تو آ جائے, واپس نکالیں تو چلا جائے. مرید کو پیر جس طرح سے چلائے اس طرح چلے کہ گویا وہ نابینا ہے اور پیر اکھیارا ہے. جب اکھیارا نابینا کو چلاتا ہے تو وہ جس طرح گائیڈ کرتا ہے اسی طرح چلتا ہے. وہ کہتا ہے اب دائیں ہو جا, وہ دائیں ہو جاتا ہے. نابینا نہیں کہتا کہ دائیں کیوں ہو جاؤں, وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھ والے نے کہا ہے نا تو درست کہا ہوگا. جب پیر پر اعتماد کر کے اسے پیر بنا لیا تو اب ایسے ہو جائے جیسے کہ آنکھیں میری نہیں ہیں, اب پیر کی آنکھیں ترقی بھی کرنی ہے تو ان حضرت کی بات سن کر یہ پتہ چلا کہ اگر مرید کو ترقی اور منزلیں چاہیے جی تو اپنے پیر سے اپنی محبت بڑھا دے, یعنی محبت پیر کے لیے اتنی بڑھا دیں جتنی محبت اور عقیدت بڑھے گی اتنی انشاءاللہ منزلیں بھی طے کرے گا. آج کل جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب یار یہ کیوں کر رہے ہیں پیر صاحب, کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں یار, یہ نہیں ہونا چاہیے. ارے پیر صاحب کو نہیں پتا, بڑے بھولے بھالے ہیں پیر صاحب, تو یوں ہیں پیر صاحب, پرانے ہو گئے, نئے دور کے تقاضے نہیں پتا. ارے بھائی وہ پیر ہیں, لاکھوں کو چلا رہے ہیں, ہزاروں کو ہاتھ تھام کے چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ جب آپ کو کچھ نہیں آتا تھا تب ان کو بہت کچھ آ جاتا, اب آپ کو تھوڑا بہت کچھ چار کتابیں آ گئی ہیں تو آپ پیر صاحب کو سمجھانے لگے ہو. تو آپ اپنی اصلاح کے لیے انہیں پیر بنائے, نہ کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کے مرید بنے ہو. اچھا اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب پیر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں تو پیر صاحب ہمیں یہاں تک ہی رکھیں گے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ان کے پیچھے چلے ہیں تو وہ کہاں تک کیا پہنچائیں گے, بلکہ پیر صاحب آپ کو جتنا آگے پہنچائیں گے نا آپ خود وہاں جا ہی نہیں سکتے. یعنی جس راہ پر وہ آپ کو چلائیں گے, جہاں تک وہ آپ کو لے جائیں گے, آپ خود نہیں وہاں تک پہنچ سکتے. کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کے پیچھے ہی چلتے جائیں, خود کچھ نہ کریں, آپ سے وہ اتنا کچھ کروائیں گے اور آپ کو وہاں لے جائیں گے کہ آپ خود نہیں پہنچ سکتے. کھلاڑی ہوتا ہے وہ اپنے کوچ کی تربیت پہ چلتا ہے, خود سے کچھ نہیں کرتا, اس کو کوچ بولتا ہے یہ اس چیز کا ٹائم ہے, یہ اس چیز کا ٹائم ہے, اس وقت یہ کرو, اتنا کرو, اتنا نہ کرو, وہ چل رہا ہوتا ہے اور کامیاب کھلاڑی بنتا ہے. تو مثال کے لیے بات یہ ذہن میں بھی رکھے کہ بات چل رہی ہے پیر کامل کی, ظاہر ہے یہ ساری باتیں پیر کامل کی, پیر کو اور بالکل جس کو امین بھائی میں ایک بات یہاں پہ سوچتا ہوں کہ جو پیر نا اہل ہوتے ہیں جو مطلب ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی ان کے مرید ان کو بھی دیکھیں نا بعض اوقات تو آنکھ نہیں اٹھاتے, نہیں اٹھاتے. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب نے کہہ دیا, حالانکہ وہ پیر ڈبا پیر ہے, ڈبا پیر اس کو مطلب کچھ آتا جاتا نہیں ہے لیکن وہ جاہل اس کی پیروی کر رہا ہے. اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے. اب کسی کو اپنا بنا لیا پیر, اب وہ جائز کام ہے ناجائز کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی, اس طرف توجہ کرنا چاہیے. ہم نے صحیح رہی ہے تو پھر ہر کام پہ لگائے گا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنا پیر کی شرائط پر پورا نہیں اترتے اور ان کے غلط کاموں پر جو ہے وہ مرید جو ہے وہ اصرار کیا کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کی نہیں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل سب سے بڑی بات یہ کہ جو اپنا پیر کی چار شرائط بیان کی گئی اس کے اندر جو ہے وہ اس کا بامر ہونا بھی شرط ہے, فاسق مولد نہ ہونا شرط ہے, اسی طرح اس کا اتصال بھی شرط ہے. اتصال سے مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ بیعت جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو درجہ بدرجہ. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ جو ہے اپنا کسی نے اس کو اجازت نہیں دی اور خود ہی جو ہے اس نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیا تو اس کا سلسلہ منقطع ہے. بالکل یعنی اس کو کسی کی اجازت نہیں اور اس نے خود ہی پیری مریدی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا. اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھتے نہیں, شریعت پر عمل نہیں, ان کے بارے میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت پیارا فرمان میں ذکر کروں گا, بہار شریعت میں بھی اس کو لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں قد صدق وقد وصل ولكن اين الى النار. آپ فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں پہنچے ہوئے ہیں بڑے تو آپ فرماتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہوئے ہیں اور وہ پہنچے بھی ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا مگر یہ پتا ہے کہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ الا النار, وہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا ان کی پیروی سے بچنا ہمیں. میں امین بھائی کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب ایک ناقابل پیر نا اہل پیر کا مرید اس کی آنکھیں بند کر کے فالو کر رہا ہوتا ہے, اسے اس کی بات مان رہا ہوتا ہے, تو ایک کامل پیر کا مرید جو ایک کامل پیر ہیں واقعی نیک اللہ کے بندے ہیں, ولی اللہ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کا مرید وہ ان کی پیروی اس طرح نہ کرے اور چنی چنا کرے باتیں نکالے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بیعت کے بند ہونی چاہیے. اور بیعت بھی مدنی قافلے میں سفر کرتا, عمران بھائی بھی اس پر 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر پر تھے, تو میری ٹرین کے اندر جو ہے وہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اچھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ایک علاقے کا نام لیا, ادھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتایا میں فلاں آدمی کا مرید ہوں. اور اس جو جس کا وہ مرید تھا اس پیر کے بارے میں ہمارے علماء نے جو ہے اس کی بیعت کے بارے میں کلام کیا ہے. میں بڑا حیرت میں پڑ گیا, اب جا رہے کیوں ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں جا رہا اس لیے ہوں کہ ہمارے یہاں پیر صاحب کے گھر میں خدمت کرنے کی ذمہ داریاں تقسیم ہیں. اچھا تو ہمارے پیر صاحب کی بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں, اور وہ باقاعدہ وہ آدمی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, بڑا کھاتا پیتا آدمی تھا اور اس کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا. اچھا تو ہم اپنی پیر صاحب کی زمینوں پہ جا رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے گھر والے بھی ہیں, تو وہ ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، ان کی زمینوں پر ہل چلائیں گے، جو جانور گوبر کرتے ہیں ان کو صاف کریں گے، اور دیگر معاملات بھی اس نے بیان کیے. تو میں اس وقت اسلام میں میرے ساتھ قافلے گئے، میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے ان سے، وہ ہمارے تقریباً درس نامی کے طلباء تھے، میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یار دیکھو تو صحیح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیر صاحب کے بارے میں علماء کتنا کرام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے پیر کی بات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر جا رہا ہے، ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہے، خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور ہمارے پیر صاحب کو دیکھو یار، نہ ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں، کبھی ہم سے ایک چائے مانگی نہیں، چائے نہیں مانگی ہمارے پیر صاحب نے. ہمارے پیر صاحب کیا ہم سے فرماتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر لو، صحیح فرما، مدنی نعمت کے عامل بن جاؤ، لیکن ہم سے وہ بھی کام صحیح طور پر نہیں ہو پاتا. اللہ تو الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت اس دورے پر فتن کے اندر ایک کامل پیر ہیں الحمدللہ. دنیا بھر کے جو علماء و مشائخ کرام ہیں، جو واقعی کامل پیران عظام ہیں، وہ اپنے مریدین پر واقعی بار نہیں ڈالتے ہیں، وہ حضرات بڑے بے نیاز قسم کے حضرات ہیں. اور جنہوں نے دیا وہ ہے نا اپنا ہاتھ، اس وقت بھی ڈبا پیر کے ہاتھ میں، اور اس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایک بار دے دیا سو دے دیا، اب کریں کہ اب تو دے دیا. تو دیا وہ آپ کے نزدیک دیا ہوا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے، آپ نے ایسے ہی اپنا پیر بنایا ہوا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، اب تو پیر بنا لیا ہے، اب ہمیں امیر علیہ سنت سے مرید بننا ہے یا فلاں کسی ہستی سے کسی سے بھی بننا، ہم بیعت توڑیں کیسے؟ عمران بھائی کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں شریع اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے تو وہ بیعت ہوئی ہی نہیں، ہوئی ہی نہیں. جب شرط ہی نہیں پائے گی، مشروط ہی نہیں پایا جائے گا. جب پیر کی شرائط ہی اس میں نہیں پائی گئی تو وہ پیر بنا ہی نہیں ہے. آپ کے صرف زبانی کلامی کہہ لینے سے وہ بن نہیں جائے گا جب تک کہ شریعت اس کو قبول نہ کرے. مرید کامل کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، میں آخری بات کروں گا. آخری ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کے سلسلے کے ٹائم اصل میں اوپر ہو رہا ہے نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں. آج دیر سے بھی تو شروع ہوا، ہفتے کی رات ہے، آپ جی جی آج تھوڑا جم کے بیٹھے. جی تو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوتے ہیں، تو آپ جیسے ہی بیعت ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ خلافت عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ کے بارے میں اپنا آپ کے پیر صاحب سے شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب سید اعلی حضرت آپ کے مرید ہوتے ہیں، آپ کے پیر خانے میں جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری کتابیں سید اعلی حضرت کو دے کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کتاب کی یہ احمد رضا تصدیق کرے دوبارہ اسی کو پرنٹ کیا جائے، اسی کو چھاپا جائے، اور جس کو یہ منع کر دے دوبارہ اس کو نہ چھاپا جائے. یہ محبت ہے سید اعلی حضرت کے ساتھ آپ کے پیر صاحب کی، مزید مقامات پر بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو پیر صاحب نے بیعت ہوتے ہی ساری خلافتیں دے دی، اجازتیں دے دی، تو دیگر جو مرید تھے وہ حیران، یار یہاں پر تو بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، ریاضتیں کروائی جاتی ہیں، پھر کئی سالوں کے بعد جا کے خلافت اور خرقہ پہنایا جاتا ہے. اعلی حضرت کو فوراً ہی سب مل گیا، تو پھر پیر صاحب نے خود ہی اس بات کو بیان کیا کہ درحقیقت دوسرے آتے ہیں تو گندے دل لے کے آتے ہیں، ان کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے. یہ تو صاف دل لے کر آئے تھے، ستھرا پاکیزہ قلب لے کر آئے تھے، بس انہیں نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے دے دی. اور اب قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اعلی رسول کیا لایا ہے، تو میں اپنے اسی احمد رضا کا کہوں گا کہ اے مولا یہ لایا ہوں. اعلی حضرت بھی ایسے مرید تھے کہ جب اپنے پیر صاحب کے در پہ خانقاہ میں جاتے تھے تو اس شہر میں چپل نہیں پہنتے تھے، اس طرح سے آپ ادب کرتے تھے کہ یہ تو میرے پیر کا شہر ہے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک کامل مرید تھے، اور اعلی حضرت کی زندگی سے بھی ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے کالز نہیں لی، پھر انشاءاللہ امین بھائی کے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. میں عبیدہ حسن اتاری ابن تنویر احمد اتاری ہند سے حافظ ملت کے شہر مبارک پور سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ اشفاق بھائی سلسلہ ولی السلطان بہت ہی پیارا ہے. اشفاق بھائی آپ سے مدنی گزارش ہے کہ آپ یہ منقبت سنا دیں، محبوب سبحانی یا غوث پیا جیلانی. انشاءاللہ اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید احمد ہے، مجھے منقبت سنا دے. امداد کن از بندے غم آزاد کن. انشاءاللہ اگلی کال. محمد متین اتاری بیلجیم کے شہر برسل سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، میری مدنی التجا یہ ہے، یہ کلام سنا دیجئے. قسمت میری چمکائی ہے، چمکائی ہے آقا. ماشاءاللہ اگلی کال. ماشاءاللہ شعیب شعیب بھائی کی مدنی چینل پر بہت دنوں بعد زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ کو. آپ نیپال تشریف لائے تھے اور مدنی قافلہ کورس آپ نے کروایا تھا، اس کی برکت سے آج الحمدللہ مدنی کاموں کو کچھ نہ کچھ کرنے کی سعادت مل رہی ہے. آپ سے دعا کا ملتجی ہوں، آپ اس مدنی ماحول میں استقامت کی دعا سے نواز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی کا لگایا ہوا پودا آج پھل دے رہا ہے ماشاءاللہ. اگلی کال دے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مرید بننے کے لیے صرف نیت کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کچھ اور بھی مدنی کور ہے؟ مرید بننے کے لیے آپ اس ان نمبرز کو فالو کیجئے، آپ کو اسکرین پر ہم دکھاتے ہیں، آپ ان نمبر پر اپنی ڈیٹیلز بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کو امید ہے رپلائی آ جائے گا. آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مرید بن جائیں گے. تو مرید بننے کے لیے اتنا آپ کو کرنا ہوگا. اگلی کال دیجئے. گوسبا کے والد صاحب کا قصہ ہے نا، جو سیب ندی میں گر جاتا ہے اور مل جاتا ہے، پھر وہ قصہ مجھے سننا تھا. اگلی کال دیجئے. اگر میں فاروق ظفر بول رہا ہوں شاہدرہ لاہور سے، یہ آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں موضوع پیر اور مرید، تو اگر یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے کہ جو عام تعویذ گنڈا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں گلی محلوں میں، ان لوگوں نے بھی لکھا ہوتا ہے جی مطلب ہے کہ استاد خلیفہ صاحب ولی صاحب، تو ان کے پاس جانا کیسا ہے؟ یہ جو گلی محلوں میں بیٹھے ہیں، ہر کوئی گلی محلے میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر کسی کا گھر ہوتا ہے، لیکن محلے میں بیٹھنا کوئی غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. اصل میں یہ ہے، دیکھیں بس ہمارے لیے بڑا آستانہ ہونا ضروری نہیں ہے، خانقاہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے. صرف ایک معیار جو ہے وہ شریعت ہے، شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی معیار ہے، جس میں یہ پائی جا رہی ہے اس کا سلسلہ متصل ہے، ٹھیک ہے. جو شرائط ہم نے بیان کی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو آپ اس کے مرید ہو جائیں. شریعت کی پابندی جہاں نہیں ہے، اتنا آپ مرید ہونے جا رہے ہیں تو اتنا کم از کم دیکھ کے جائیں کہ آپ کس کو ہاتھ دینے جا رہے ہیں، کس کے غلام بننے جا رہے ہیں. شریعت کی پابندی ہے تو پھر سب کچھ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ آپ کو وہاں سے ملے گا نہیں. بہت اچھی بات ہے. فراز بھائی کو کافی دیر ہوئی کچھ سنایا نہیں ہے، چند اشعار سنائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. امداد کن امداد کن از بندے ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بندے ہم آزاد کن. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا نے جس وقت یا ہوتے بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. گیرا ہے بلا میں بندہ تو از بندے ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. اللہ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. کوئی اور فرمائشیں آئی ہوئی ہیں؟ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحم چینل کے ناظرین ولیوں کے سلطان سلسلے میں ہم ایک فرمان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا شامل کرتے ہیں روزانہ. آئیے فرمان غوث اعظم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. فرامین غوث اعظم بڑی تعداد میں ہمیں ملتے ہیں جو مریدین کی اصلاح کا باعث ہیں, اور یہ یقیناً سنہری الفاظ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. انہیں اقوال زرین بھی کہا جاتا ہے. کیا ہے آج کا فرمان؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تزکیہ نفس بھی فرمایا کرتے اور اپنے مریدین کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرنے کی بھی سعی فرمایا کرتے تھے. اخلاص کے متعلق غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک فرمان کو آج اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر, اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر, یعنی اللہ ہی کی رضا کی خاطر عمل کیا کر, ورنہ تیرا یہ مشقت کرنا فضول ہے. اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ مشقت فضول ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. اور واقعی اگر دیکھا جائے, اگر ہم جو ہے وہ اپنا عمل دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا, بلکہ آخرت میں اس کے بارے میں عذاب کی صورت ہمیں پیش آ سکتی ہے. بروز قیامت حافظ کو لایا جائے گا, اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ ورز کرے گا, باری تعالی تو نے مجھے قرآن کا علم دیا, میں نے اس کو سیکھا, اس پر عمل کیا, دوسروں کو جو ہے وہ اس کی تعلیم دی. اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے حفظ کیا کہ لوگ تجھے جو ہے وہ حافظ کہا کریں, لہذا سو حافظ کہہ لیا گیا. حافظ کہا کریں. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ قاری کہا کریں سو کہہ لیا گیا, لہذا عمل کی جزا پوری ہو گئی. لہذا اگر آخرت میں ہم جزا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی رضا کے خاطر ہی عمل کرنا چاہیے. اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. اللہ عطا فرمائے. بہت بڑے بڑے کام ہم کر جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے بعض اوقات خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کی رضا کہیں بھی نظر نہیں آتی. یتیم بچیوں کی شادی کروا دی, مسجدیں بنا لیں, تو مدرسے بنا لیے, تو یتیم خانے بنا لیے, پانی کے ٹینک لگا دیے, کنویں کھدوا دیے, کولر لگوا دیے, لیکن بہت سارے کاموں میں ہمیں اخلاص کا فقدان نظر آتا ہے. اور بہت بڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر ہے, اور اس کو نہ اپنانے کا بہت بڑا نقصان ہے. ایک تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی رضا چھٹی, دوسرا ریاکاری میں جو بندہ پڑتا ہے, یعنی دکھاوے میں پڑتا ہے. یہ دکھاوا کرنا اپنی جگہ پر حرام کام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو بھی ساتھ میں لاتا ہے. یعنی رضا بھی چھوٹی, ناراضگی بھی ملی, مال بھی جاتا ہے. بعض اوقات بندہ مشقت میں پڑتا ہے, بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے, اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے بنیادی طور پر اللہ کی رضا بہت ضروری ہے. جتنا بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے اگر وہ کسی پیر کامل کا مرید ہے تو اس کو یہ توجہ کرنی چاہیے, اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ میں جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوں یہ میرے پیر کی نظر کی وجہ سے ہے. اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں روزے رکھ رہا ہوں اور دیگر میں عبادات بجا لا رہا ہوں, یہ ساری کی سارے میرے پیر کی نظر ہے. اچھا اگر میرے اس کا معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ میں مکتب میں بیٹھا ہوا تھا, حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے, ان کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزرا ہے, تو وہ بتانے لگے کہ ایک دم سے گفتگو چل رہی تھی اور گفتگو کے دوران ایک دم سے وہ رونا شروع ہو گئے, آنسو ان کے نکلنا شروع ہو گئے. اچھا رونا شروع ہو گئے. تو جب وہ رو کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی بات یاد آ گئی. تو کہنے کیا بات یاد آ گئی آپ کو؟ کہنے کہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی موقع پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خوف خدا عز و جل کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو یہ تصور کرو کہ تمہارے شیخ کی اس وقت تمہارے پر نظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے پیر کی نظر ہے تم پر, اس وجہ سے تمہارے خوف خدا سے اور عشق رسول سے آنسو نکلیں. سبحان اللہ. تو یہ جو میں رویا ہوں, انہوں نے اس لائن میں نے فرمایا, یہ جو میں رویا ہوں نا میرے پیر کی نظر کی وجہ سے رویا ہوں میں. تو بندہ جتنے بھی اس دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے جو بھی اچھے, وہ تذکرہ مرشید چل رہا تھا ماشاء اللہ, عشق رسول پر بات چل رہی تھی تو ایک دم سے وہ امیر سنت کی بات چل رہی تھی تو وہ رونا شروع ہو گئے اس بات پر. مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ تم مال کے ذریعے سے مخلوق کو راضی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا کبھی راضی ہونے والی نہیں ہے. آپ مال کے اعتبار سے کروڑوں روپے بھی لگا دیں گے پھر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ وہ نکال ہی دیں گے, مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی. تو اگر اللہ کو راضی کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے تو اس کی برکت سے مخلوق بھی راضی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دے انشاءاللہ. آج آپ نے یہ موضوع جو رکھا پیر اور مرید, اور مرید, حقیقت میں اگر میں نے اس پر ابھی یعنی بیٹھے بیٹھے ایک ذہن گیا میرا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے, ہماری یہ بھی بحث چلی اور بات چلی مرید کو کیسا ہونا چاہیے, مرید نے پیر صحیح ڈھونڈ لیے کہ وہ کیسے چلے گا, اس نے پیر یہ بالکل کام کا نہیں لیا اور صحیح بیت کی ہی نہیں ہے, تب وہ تو اپنی اندھی عقیدت میں اپنی عقیدت تو صحیح کر رہا ہے جی, اور عقیدت پر عقیدت کیے جا رہے ہیں. حقیقت میں تو یہ چاہیے کہ وہ مدنی مذاکرے میں یا آج عمران کے بیان میں نے سنا کہ ہم ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے جاتے ہیں تو جس سے پارٹنرشپ کرنی ہے پورے اس کے معاملات کے بارے میں پورا اوپر سے نیچے لے کر پورا اس کو ٹٹول دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس سے میں شیئرنگ کر رہا ہوں کاروبار میں کہیں وہ میرے پیسے تو نہیں ڈبا دے گا, دھوکہ تو نہیں کھا جاؤں گا, دھوکہ تو نہیں کھا جاؤں گا, کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے دے گا یا میں تو دھوکے میں نہیں آ جاؤں گا. تو ہم کاروباری معاملے میں اتنا دھیان کے ساتھ چلیں اور جہاں پر ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی مرید کا کام ہے, یعنی مرید ہونا اپنے پیر کے ہاتھوں بک جانا ہوا, بیعت یعنی بک جانا, بک جانا بیعت. اب ہم بکنے کے لیے جا رہے ہیں, کس کے ہاتھوں بکنے جا رہے ہیں, ہم نے یہ سوچا کبھی؟ تو موضوع تو ہونا چاہیے ایک دن ہونا چاہیے پیر کو کیسا ہونا چاہیے, دوسرے میں ہونا چاہیے مرید کو کیسا ہونا چاہیے, پھر اس پہ چلتی رہے بات, چلتی رہے بات. اس پہ ماشاءاللہ کافی مدنی پھول ملے آج بھی کہ پیر کی جو شرائط ہیں ان کو دیکھا جائے اور شریعت کی پابندی ہو, جو نامحرموں سے پردہ کرتا ہو شریعت کی پابندی ہو, نماز کی پابندی ہو, اور اس کے علاوہ بھی جو شرائط ہیں اتصال سلسلہ فاسق مولن نہ ہو, یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہوں. پھر بندہ جب مرید بنے تو اس کے حقوق ادا کرے, پیر صاحب کی حاضری میں ان کے غیبت میں ان کا ادب برقرار رکھے, دل سے ان سے محبت کرے, وہ جس طرح اسے فرمائے اس طرح کرے, ان کی موجودگی میں ادھر ادھر نہ دیکھے, ان کی بات توجہ سے سنے, وہ جو کام کہیں وہ حت الوسع حت الامکان بجا لائے, ان کی جگہ پر نہ بیٹھے, ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرے, انہیں نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور ان کی اولاد کا ادب کرے, وہ آئیں تو کھڑا ہو جائے. اس طرح سے بہت سارے آداب جو ہے وہ مرید پر جو پیر کے حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, اور بن جملہ یہ ہے کہ مؤدب ہو, ادب رکھنے والا ہو, عقیدت رکھنے والا ہو, بالخصوص پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ پیران پیر ہیں, آپ سے مرید ہونے والوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک جو ہزاروں جو آج تک جو دس صدیاں گزر چکی ہیں آپ کے وصال ظاہری کو، تو یقیناً جو مرید ہوتے ہوتے ہوتے آج تک تعداد ہو سکتا ہے عربوں میں پہنچ گئی ہوں، آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ اپنے ہر پیر ہر مرید سے اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ اپنے ہر خلیفہ سے ایسی محبت فرماتے ہیں، ہر کسی پر آپ سایہ کنا ہیں، آپ کسی ہر کسی کی دستگیری بھی فرماتے ہیں، سب کی مدد فرماتے ہیں، تو پیران پیر دستگیر کا بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے بھی اصال ثواب کریں، ان کے لیے نذرانے ثواب کے، نمازوں کے، عبادتوں کے پیش کریں، کہ یہ بھی پیر کا حق ہے کہ وصال کے بعد اس پیر کو یاد رکھے اور اسے کچھ نہ کچھ پہنچاتا رہے، فاتحہ کرتا رہے، اور یہ جو گیارہویں شریف ہم مناتے ہیں نا، یہ بھی گویا پیران پیر کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ ہم ان کے مرید ہو کر، ان کے عقیدت مند ہو کر گیارہویں شریف منائیں، تاکہ جو ثواب وغیرہ ہم حاصل کریں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، وہ غوث پاک کے دربار میں ہم نظر کر سکیں، وہ پیش کر سکیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک بالکل ادا کرنے کی کوشش. ایسا ہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں پیر کیسا ہو، پھر اس کے بعد مرید کے جو آداب ہیں آپ نے سارے تقریباً یہ بیان کر دیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ہم نے سنا اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں. اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں نا مرید ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، مطلب بہت سارے آداب ہیں، تو ایک عام عقل سے سوچنے والا شخص نیوٹرل آدمی وہ کہتا ہے کہ یار یہ اتنا کس کا ادب کیوں کیا جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم جس کا ادب کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ کون شخص ہے، پہلے ہم اس کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کا ہم آپ کو ادب کہہ رہے ہیں، کسی عام شخص کا یا کسی فاسق شخص کا جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو آج کل سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جن لوگوں کے خلاف ایک کمپین چلی ہوئی ہے. اگر ایک نیوٹرل آدمی سے میں بات کروں تو اس کو کہوں میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، جن لوگوں کے خلاف یہ جس طرح کی یہ باتیں جو خلاف شریعت کرتے ہیں ہم بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں جی. اور وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ جو سچی ہستیاں ہیں، سچے لوگ ہیں، جو صوفی ہیں، جو تصوف والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے نام پر یہ لوگ دھبا ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان سے بچیں اور جو سچے لوگ ہیں ان کا ادب کریں. اچھا اب دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ جب ان سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عموماً پیرانے عظام کے خلاف اور پیری مریدی پر یہ اس طرح کلام کرتے ہیں عام آدمی جس کا کسی بد مذہبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس کے ذہن میں یہی ایک امیج ہوتا ہے. میں اس کو دعوت یہ دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، امیر السنت دعوت برکات العالیہ کی ذات عالی کو آپ جانچیں پرکھیں، مدنی چینل دیکھیں، ان کے ملفوظات سنیں، ان کی باتیں سنیں، کیا وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، کیا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہیں، اور جو صحیح العقیدہ سنی پیران عظام ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں، تو آپ کو وہ جو کمپین ایک چلائی جاتی ہے یا ایک جو وہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی جاتی ہے ان میں اور ان میں بہت بڑا تضاد نظر آئے گا. تو ان سچے لوگوں کو ہم اتنا ادب کہہ رہے ہیں اور اتنے زیادہ حقوق بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو علماء نے، وہ علماء کہ جن کا نام لیں تو علم کی دنیا میں ایک بنچال آ جائے، اتنے بڑے بڑے علماء نے ان لوگوں کو نائب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. تو ہم جن کا ادب کرنے کا، جن کے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، تو ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس قدر زیادہ ہیں پھر کہ ہم ان کو ادا کریں تو وہ پورے نہیں ہو سکتے. کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی. ماشاءاللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت اچھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور مدنی چینل میں سلسلہ کرنے والوں کو سب کی اللہ تعالیٰ مجھے مقدر فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد کامران اتاری ہے، میں شہداد پور سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پیارا سلسلہ، اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. اور میری اشفاق بھائی اور یہاں جتنے بھی اسلام بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی پیاری سی مطلب منقبت سنا دیں ولیوں کے سلطان سلسلے میں. انشاءاللہ منقبتوں کا سلسلہ تو جاری ہے ہمارے سلسلے میں، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بغدادی کسوٹی، تو آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کچھ مدنی پھول ہیں اور اختتام پہ منقبت، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. آئیے بغدادی کسوٹی کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. میرا حبیب میرا مشکل بغداد کا دودھا. بغدادی کسوٹی، کوئی ایک شے ہمارے کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں ہوگی اور ہم اس کو بوجھیں گے. کون سوچیں گے آج؟ عارف بھائی آئے. عارف بھائی آپ کے ذہن میں کچھ؟ میرا جی آپ کے ذہن میں کچھ ہے سوچ لیں پہلے پھر ہم بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچیے ہی کیا ظاہر ہے بتائیں گے تھوڑی. 11 سوال کریں گے ہم, ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ ہیں. عمران بھائی تیار ہو جائیں. لبیک. جی سوچ لیا. سوچ لیا ہری بھائی. سوچا ابھی تک سوچ رہے. مجھے دے دیں آپ سوچیں تو میں بتا. کوئی شخصیت ہو یا کوئی شے ہو. میں سوچ لوں. امین بھائی سے پوچھ کے اگر یہ سوچیں میں بتا دیتا ہوں. آپ بوجھے شعیب بھائی کر لیں. شعیب بھائی کر لیں. چلیں شعیب بھائی سوچتے ہیں کچھ. عارف بھائی سے سوال کرواتے ہیں پہلے. سوال کریں جی. شعیب بھائی کیا وہ کوئی شخصیت ہے؟ نہیں. لا. کیا ان کا تعلق حضور غوث پاک سے ہے؟ جی. اس شے کا. اس شے کا. کیا وہ بغداد مولا میں ہے؟ اس کا کنفرم نہیں کہہ سکتا. کنفرم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیا اسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اب نہیں دیکھا جا سکتا. کل والی کسوٹی تو نہیں ہے. اسی قسم کی لگ رہی ہے. کیا اس کا تعلق غوث پاک کی کرامات سے ہے؟ بالکل ہے. چار سوال ہو گئے. کیا وہ کوئی کشتی ہے؟ نہیں. چلو کل والا تو ختم ہوا نا. کل وہ کشتی کا سوچا تھا عبد الحبیب بھائی نے. پانچ سوال ہو گئے. اور کوئی کرامت؟ مائک پہ مائک. کیا اس شے کا تعلق غوث پاک کے جسم مبارکہ سے ہے؟ نہیں. لا. کرامت ہے غوث پاک کے تعلق ہے. نظر ویزیبل ہے. دیکھا نہیں جا سکتا. دیکھا نہیں جا سکتا. اب نہیں دیکھا جا سکتا. اب نہیں. چھ سوال ہو گئے. چھ سوال ہو گئے. شعیب مدنی ہے ویسے. کیا کوئی چیز تو ایسی ہوگی. کرامت سے بھی تعلق ہے. سوال ہی نہیں آ رہے بھائی. امین بھائی کھا کے بتا. کرامت سے اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا تعلق کرامت سے ہے. تعلق کرامت سے ہے یا وہ کرامت ہے؟ مطلب نہیں تعلق ہے اس کا کرامت سے. کرامت نہیں ہے وہ. اس کا تعلق کرامت سے. سوال کرے. چھ سوال ہوئے. انشاءاللہ 25 سیکنڈ میرے سے ہونے والے ہوں گے. کیا بھائی سٹی گم ہو گئی. اللہ اللہ. مزہ تو اسی میں ہاں کہ بالکل آخر میں جا کے پہنچے اور ہم بتائیں اور یہ کہیں جواب درست ہے. آپ نے ابھی تک کی نہیں پوچھی. ساتواں سوال کھا گیا. یہ سوال ہو گیا کیا وہ بغداد میں ہے؟ بغداد وہی وہ ہے. پتہ نہیں کہاں. ان کو نہیں پتا. آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی. نہیں جب ان کو نہیں پتا تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ سکتے ہیں کیوں نہیں. بڑی مشہور چیز ہے. اچھا بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا. کون سا؟ کون سا واقعہ؟ یہ واقعہ بتا دوں گا تو فیس تک کام نہیں پہنچ جائیں گے. وہ واقعہ امیر علیہ سنت کے کسی رسالے میں ہے. اس کا ذہن میں نہیں. کنفرم نہیں ہے. یہ پھر وہ بدل لے کچھ. اس لیے کہ چیزیں کنفرم ہونا بھی ضروری ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی آپ کو بھی نہیں پتا. بہت مشہور چیز ہے. بہت مشہور ہے. کیا وہ غوث پاک کی حالات جو کتاب ہے مکتوبۃ المدینہ کی اس میں موجود ہے؟ تذکرہ اس کا ہے. وہ تو کیا ہے تذکرہ. کیا وہ کوئی مدرسہ ہے؟ مدرسہ نہیں. اس کتاب میں ہے اس کا تذکرہ. کتاب میں تو میں جس طرف ہمارا ذہن جانے لگتا ہے تو وہاں پر آپ بولتے تھے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس کا ایک واقعے سے تعلق ہے اور اس واقعے کو بڑا بیان کیا جاتا ہے. کیا وہ کچھ رقم ہے؟ میں بتاؤں. اب میں بتاتا ہوں. کیا وہ جنات سے تعلق رکھتا ہے؟ والا اشفاق بھائی کے سوال کا جواب نہیں ہوا. کیا کیا اس کا تعلق رقم سے ہے؟ نہیں رقم سے بھی نہیں. مال و دولت نہیں. دینار نہیں. آخری سوال ہے. 10 سوال ہو گئے. نہیں سوال کر لیں. 9 سوال ہو. 9 سوال. ہاتھ پکڑے کچھ. ہاتھ پکڑے کچھ. انگلی پکڑ لیں. بہت مشہور واقعہ ہے. بہت مشہور واقعہ. ہاں بھائی کیمرہ مین بھی کوئی اشارہ دو یار. پہنچ گئے. جی نہیں تو والد صاحب تو ہے نا. وہ تو والد صاحب کہہ رہے ہیں. طے ہو گیا نا. وہ سب باقی کرامت سے تعلق ہے. ان کا تو خیر سوال کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. باہر گئے. جلدی جلدی سلسلہ بھی آگے بڑھا دیں. اس کا غوث پاک کی گلیوں سے تعلق ہے. غوث پاک کی گلیوں سے تعلق. اس شے کا تعلق غوث پاک کی گلیوں سے ہے؟ تو ہمارا بھی تعلق ہے غوث پاک کی گلیوں سے، ایسا اشارہ وہ تعلق تو ہمارا بھی، کس کا نہیں ہے، ان گلیوں سے تعلق. اور کوئی اشارہ دے دیں. کیا وہ شے کوئی جانور ہے؟ جی جانور ہے. پہنچ گئے، اب آپ ہی آخری کر دیں. دس سوال ہو گئے، دس ہو گئے. جانور ہے جانور تعلق، ایسا مشہور کون سا واقعہ ہے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے؟ جانور ہے مشہور، مکتب میں بیان کیا جاتا ہے. کتے کا تذکرہ آتا ہے. بولے بولے. غوث پاک کی منقبت جو اعلیٰ حضرت نے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اچھا، یعنی وہ کوئی وہ کتا ہے؟ کتا. اچھا چلے، ہم نے جواب تو دے دیا، وہ کتا ہے. کون، کیا اس کا واقعہ کیا ہے وہ بھی بتا دیں، وہ مشہور واقعہ بتا دیں. آپ بتائیں، آپ کے نزدیک مشہور ہے نا، آپ بتا دیں. اعلیٰ حضرت نے پورا وہ شعر لکھ دیا کہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. سعید آرت کے نزدیک کتے سے مراد کئی، اس سے مراد ہے نا، کئی مراد ہے، اس سے مراد تو میں بھی ہوں. یعنی وہ یہی ہے نا کہ وہ حقیقی واقعہ کوئی ایسا ہو. جی میں نے کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. پھر واقعہ مطلب وہ آپ کا اشارہ اسی طرح ہے کہ شیر کو چیر پھاڑ کر دیا تھا جس کتے نے آپ کے بلایا اس وقت. وہ جی جی صحیح. چلے میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس یہ مراد تھی ان کی. بڑی مشکل کسوٹی ہوئی آج کی، سب سے زیادہ مشکل، اتنا مشکل میں نہ ڈالا. کسوٹی میں کے مدنی پھولوں میں سے بھی ایک عام فہم ہو جاتا ہے، مدنی پھول بنا لیں کسوٹی کے. چلے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ولیوں کے سلطان، پیر اور مرید کے متعلق آج ہم نے کافی مدنی پھول حاصل کیے. مرید کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے پیر کو سب کچھ سمجھے. مجھے جو مل رہا ہے میرے پیر کا فیضان ہے، میں جتنا اونچا جا رہا ہوں جو ترقی ہے میرے پیر کی برکت ہے، اور جو میرا زوال ہے یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے. یہی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا، اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگا کہ میں بہت پہنچ گیا ہوں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس پہنچے ایک دن، تو بڑا اسے مسند پر فخر کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آج کل تو بڑے مزے کرتا ہوں، سیر کرتا ہوں، رات کو فرشتے آتے ہیں، مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، سیرے کراتے ہیں، میوے کھلاتے ہیں. آپ نے فرمایا آج جب جاؤ نا، جب میوے کھلا رہے ہو نا، تو وہاں پر لا حول شریف پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب جب وہ مرید رات کو اسی طرح فرشتے آئے اس کے زوم میں، اسے لے کر گئے، جنتوں کی سیرے کرا رہے تھے، میوے کھلا رہے تھے، اچانک اسے یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا لاہور پڑھ لینا. اب اس نے وہیں پہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اچانک ایک چیخ سنی، دھواں سا تھا، وہ چھٹ گیا، دیکھا کہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے. فوراً اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں دھوکے میں تھا، یہ شیاطین کا دھوکہ تھا جو میں جنت اور میوے سمجھتا تھا، در حقیقت میرے پیر کو چھوڑنے کی نحوست ہے یہ کہ میں گندگی پہ بیٹھا ہوں. فوراً پیر صاحب کے قدموں میں گیا اور وہاں پر جا کر تائب ہوا اور پیر صاحب کے پاس رہنے لگا. تو اپنے پیر کو اولاً چھوڑنا نہیں چاہیے، دوسرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، پیر کے پیچھے پیچھے رہے. کتنا ہی اوپر چلا جائے، کتنی توتی بولنے لگے، کتنا نام چلنے لگے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، مالدار ہو جائے، عہدے دار ہو جائے، لیکن اپنے پیر و مرشد، کامل پیر و مرشد کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور با ادب رہنا چاہیے. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میں فاقے کا شکار رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا. یعنی اتنی سی بے ادبی بھی بعض اوقات بندے کو کہاں لے جاتی ہے. تو اگر اپنے ہی پیر کی بے ادبی کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھے، تو یہ بندے کو کہاں زمین کے اندر دھسا دے گی اور اس کے معاملات کو کتنا خراب کر دے گی یہ بے ادبی. اسی طرح حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم با ادب ہو جائیں اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنے والے بن جائیں. اختتامی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، عمران بھائی کیا فرمائیں گے ایک مرید کے لیے؟ میں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے آداب مرشد کامل، مکمل پانچ حصے، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو حاصل کر لیں، روزانہ اس کا ایک یا دو صفحات کا مطالعہ فرمائیں یا بارہ منٹ نکال لیں. چلیں گیارہویں شریف چل رہی ہے تو گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ منٹ نکال لیں، روزانہ گیارہ منٹ ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر امین علیہ سنت کے جو رسالے ہیں سانپ نباچن ہے، جنات کا بادشاہ ہے، اس کو حاصل کر لیں. اسی طرح ایک رسالہ ہے کامل مرید، مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کو حاصل کر لیں. نگران شورا کا یہ بیان تھا جس کو جو ہے وہ اپنا تحریری صورت میں پیش کیا گیا ہے، اس کو حاصل کر لیں. 11 منٹ یعنی کہ غوث پاک کی سیرت کو پڑھنے کے لیے آپ نکال لیں، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر غوث پاک کی محبت بڑھے گی. جی شعیب بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہوں کہ مرید ہونے کے لیے کوئی عمر متعین ہے، جی جی، یا اسلامی بہن جو ہے وہ اپنے محرم سے اجازت لیں مرید ہونے کے لیے، تو اس بارے میں بھی اگر کوئی. جی جی آپ بتائیں. تو مرید ہونے کے لیے عمر متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر بالغ ہے تو وہ بھی کسی پیر کامل کا مرید ہو سکتا ہے، اور ایک دن اور کے بچے کو بھی بنا سکتا. ایک دن کے بچے کو بھی بیعت کروایا جا سکتا ہے. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کا ایک دن کا بچہ بھی ہو، بلکہ چند سیکنڈوں کا بچہ بھی ہو، تو اس کو بے پیرا نہ چھوڑیں، فوراً ہی کسی نہ کسی پیر صاحب کے ہاتھوں میں اس کو بیعت کروا دیں. اور اس دور پر فتن میں ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت یقیناً کامل مرید پیر کامل ہیں الحمدللہ. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو محرم اسلامی بہنیں ہیں اور ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کی مرید ہو جائیں، تو مدنی چینل پر انشاءاللہ زبردست نمبر دے دیا جائے گا. وہ اسلامی بہنیں اپنی محرم کی اجازت کے بغیر بھی کسی پیر کامل کی مرید بن سکتی ہیں. ہاں اگر آپ کسی پیر کے مرید ہیں تو ایک پیر کے مرید ہوتے ہوئے دوسرے کے مرید نہیں بن سکتے. ایک ہی بندے کا پیر ایک ہی ہوتا ہے، تو بندہ ایک ہی کے در پہ رہے اور اسے پکڑ کے رہے. اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو، اس سے بھی فیض لینا ہو، اپنے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، یا ان سے مطلب فیض حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ان کی کتابیں نہیں ہیں، کوئی ان سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ رشد و ہدایت کے لیے کسی اور سے میں مدد لوں، تو ان سے بیعت برکت کر سکتا ہے. اور ان سے جو فیض ملے اسے بھی یہی جانے کہ میرے جو پیر صاحب ہیں ان کی برکت سے مجھے اس ہستی سے فیض مل رہا ہے. تو بیعت برکت میں بھی یہی خیال کرنا چاہیے. اور امیر علیہ سنت سے مرید بننے کے لیے جو نمبر ہے ان کو فالو کیجئے، اور خدا را بے پیرے مت رہیے، غوث پاک کے مرید بن جائیے. کوئی آپ کو اس میں پائی پیسہ نہیں دینا پڑے گا، کوئی ایسا ایکسٹرا کام نہیں ہے کوئی آپ کو وہ کرنا پڑے گا. شریعت کی پابندی تو پہلے بھی کرنی تھی، اب بھی کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ شریعت کی پابندی آسان ہو جائے گی امیر علیہ سنت کے غوث پاک کے مرید بننے کے ذریعے. جو امیر علیہ سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا ہی مرید بنتا ہے. ابھی شعیب بھائی کے منہ سے نکلا کہ وہ پیر کامل امیر علیہ سنت، پھر منہ سے نکل گیا مرید، تو میں تو حقیقت میں جو تھا وہ ہی نکلا آپ کے منہ سے کہ یہ پیر تو وہ پیر ہیں کہ پیر میں پیروں میں بھی پیر کامل ہیں اور مریدوں میں بھی یہ کامل ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا دور اتنا دورہ ہوا ہے کہ اس پر یا وہاں سے کٹنگیں لے کر چسپا کر کے پھر اس کو چلاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے پیروں نے اور فلاں لوگوں نے اس دنیا کو، اس علاقے کو نے، اس شہر کو نے، اس جہان کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. خدا را ایسی کٹنگیں بھی نہ لیا کریں، نہ ایسے الفاظ چسپا کریں، نہ لکھیں. کیوں کہ پیروں سے پہلے اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ لکھے جعلی پیر، کیونکہ خالی پیر میں وہ جس نے مرید ہونا ہے وہ ذہن وہ یہاں وہاں خلفشار میں آ جاتا ہے، ذہن اس کا بھٹک جاتا ہے. میں بنوں تو پیر کا بنوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جعلی خالی پیر، پیروں نے تو تباہ کر دیا ہے. تو خدا را ایسی تحریر نہ کریں کہ جس سے سادہ سیدھے لوگ بھٹک جائیں اور کامل راہ سے وہ محروم رہ جائیں. بہت اچھا مدنی پھول آپ نے دیا، جزاک اللہ. اور چھان پٹک یہ ضروری ہے، بالکل. لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، پہچان ضرور ہونی چاہیے اچھے میں برے میں. الحمدللہ قربان جائیے امیر علیہ سنت پر، آپ نے جو پہچانیں دی ہیں خدا کی قسم کہاں کہاں پر یہ کام آتی ہیں. میں الفاظ میں وہ بات نہیں کر سکتا ہوں. امیر علیہ سنت نے جو نظر اور جو نگاہ اپنے مریدوں کو دی ہے نا، وہ مطلب ایسی احتیاط کے کئی جگہوں پر وہ کام آتی ہے اور بندہ بچ جاتا ہے اور اس کو ایک شناسائی مل جاتی ہے، یار یہ صحیح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. بالخصوص جو اہل علم حضرات امیر علیہ سنت سے وابستہ ہیں، واللہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ فیضان امیر علیہ سنت بھی ہے، فیضان غوثیت مآب بھی ہے. محمود بھائی اختتام پر کیا فرمایا؟ بس اختتام پر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مرید کامل بنائے، اور ہم نے یہ جو برکتیں سنی دیکھی پڑھی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا حصہ عطا فرمائے، اور ہمارے پیر صاحب کو اللہ عزوجل درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، ان کا فیضان ہم لیتے رہیں. آمین. آئیے منقبت غوث پاک کے چند اشعار اختتام پر سنتے ہیں ہمارے عارف بھائی سے, پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, ولیوں کے سلطان ہے مرشد, ولیوں کے سلطان ہے میرا, تم ان کے گن گاؤ, پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا, مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ سے سب کچھ ملایا اعظم دستگیر, یا شہ جیلا یا شہ جیلا, مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا. جزاک اللہ. آپ نے سلسلہ دیکھا ولیوں کے سلطان, کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس کے بعد ہم ولیوں کے سلطان سلسلے میں حاضر ہوں گے. کل انشاءاللہ بغداد معلہ میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی گیارہویں شریف ہوگی, تو خصوصی طور پر منقبتیں بھی پڑھیں گے اور غوث پاک کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ بغداد میں ہمیں سن رہے ہیں, بے شمار عاشقان رسول وہاں بھی گئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ حاضری کے دوران مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, تو ہم گناہگاروں کا سلام بھی پیش کیجیے گا بارگاہ غوثیت میں, اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا, مدنی چینل کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.